قرآن کریم جو ضعیف ہو جائے اس کو تنہائی میں جلا دے اور وہ راک کسی محفوظ جگہ میں دفنا دے تاکہ پاؤں کی نیچے نہ قبرستان میں رکھے, ہوائیں اڑا کر گوبر میں پیشاب میں پھینک دے. بعض لوگ پانی میں ڈال دیتے ہیں, وہ بھی کناروں پر جاتے ہیں بینچی پر قدم رکھتے ہیں تنہائی میں کہ عوام نہ دے کہ اس کو کیلی لگاؤ, جب راک بنے اس کو دفنا دے. عوام کے سامنے نہیں, ان کے دلوں سے قرآن کی عظمت نکلے. باب مخالطت الجنوب, باب ہے جنوب کے ساتھ ملنے جلنے میں. وما اور ان افعال کے بیان میں یباح جس کا کرنا جائز ہے جنوب کی. سنو بھائی, جنوب کے اعمال کے بارے میں روایات متحرز ہیں. ایک روایت میں یہ ہے کہ جس گھر میں فالتو کتا ہو, جس گھر میں جاندار کی تصویر ہو, جس گھر میں جنوب ہو, اس میں رحمت کی فرشتے داخل نہیں. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تاخیر کرنی غسل جنابت میں حرام. غسل جنابت میں تاخیر کیا ہے؟ حرام ہے. مگر باب کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جنوب آدمی حالت جنابت میں کھانا کھا سکتا ہے, حالانکہ کھانا کھانے سے تاخیر ہوتی ہے غسل جنابت. لیٹ سکتا ہے, سو سکتا ہے, حالانکہ سونے سے غسل جنابت میں تاخیر ہوتی ہے. مصافحہ کر سکتا ہے, بات کر سکتا ہے. تو پہلی روایت سے معلوم ہوا کہ تاخیر غسل جنابت میں ناجائز ہے, یہاں تک کہ جس گھر میں جنوب ہے وہاں رحمت کے فرشتے جاتے ہیں. اور باپ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جنوب آدمی آپ کے ساتھ مصاحبہ بھی کر سکتا ہے, آپ کے ساتھ مجلس میں بیٹھ بھی سکتا ہے, آپ کے ساتھ بات ہی بھی کر سکتا ہے, سو بھی سکتا ہے, کھا بھی سکتا ہے. اور ان افعال سے غسل جنابت میں تاثیر ہے, معلوم ہو کہ تاثیر جائز ہے. تو ملا علی قاری نے ایک تدبیر کی کہ جس روایت میں آیا ہے کہ تاخیر غسل جنابت میں حرام ہے, رحمت کی فرشتی نہیں آتے, یہ اس تاخیر میں کہ وقت صلات کی بھی تاخیر ہو, یعنی صلات کا وقت گزر جائے اور جنب غسل نہیں کرتا, یہ تاخیر حرام ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں سے جو معلوم ہوتا ہے کہ کھا پی سکتا ہے, بات کر سکتا ہے, سو سکتا ہے, یہ تب کہ وقت صلات کرنا نکل جائے. اب مثلا یہ جنابت میں ہوا, کافی رہا ہے, باتیں کر رہا ہے, سو رہا ہے, ٹھیک ہے یا نہیں, تو یہ جائز ہے کیونکہ اس تاخیر سے نماز کا وقت نکلتا ہے. ہاں, جب ظہر کا وقت داخل ہو جائے تو پھر جزء خیر تک تاخیر کر سکتا ہے, جب وقت نکلنے کا خطرہ ہو وہاں اس کے لیے تاخیر حرام ہے. بات سمجھ میں؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لقینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ساتھ ملاقات کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں, وانا جنب, میں جنابت کی حالت میں تھا, فاخذ بیدی, تو میرے ہاتھ کو پکڑ لیا, فمشیت معہ, میں آپ کے ساتھ چل پڑا, حتی قعد, نبی علیہ السلام ایک مجلس میں بیٹھے, فانسلل, تو میں چھپ کے سے نکل گیا مجلس سے, فاتیت الرحلہ, اپنے خیمے میں گیا, فاغتسل, تو میں نے غسل کیا, ثم جئت, پھر واپس آیا, وہو قائد, اور نبی علیہ السلام تشریف فرماتے, فقال, حضور نے پوچھا, این کنت یا ابا ہریرہ, یا ابا ہریرہ آپ کہاں تھے؟ میں نے کہا کہ فلاں جنابت میں تھا, غسل کرنے کے لیے گیا تھا. حضور نے فرمایا, سبحان اللہ, ان المؤمن لا ینجس, مسلمان نجس نہیں ہوتا. اسی معلوم ہوا کہ تاخیر غسل جنابت میں جائز ہے. عن ابن عمر قال ذکر عمر بن خطاب لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عمر نے نبی علیہ السلام سے ذکر کیا کہ رسول اللہ مجھے جنابت لگتی ہے رات سے, تو میں فوراً غسل کروں یا تاخیر کر سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تواضع وضو کرو, وقت سے ذکر کا اور استنجا کرو, ثم نم سو جاؤ. اس کا معنی کہ تاخیر جائز ہے, لیکن کب؟ کہ وقت صلاۃ نہ نکلے. عن عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت کان نبی علیہ السلام اذا کان جنوبا, نبی علیہ السلام جب جنابت کی حالت میں ہوتے تھے اور ارادہ فرماتے تھے کھانا یا سونا تو وضو کرتے تھے, وضو اول الصلاۃ. یہ بھی واجب نہیں ہے, صرف تنشیط بدن کے لیے, معلوم ہوا تاخیر جائز ہے. عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا آتا احدکم اہلہ, جب جمع کری ایک تمہارا اپنی بیگم کے ساتھ, اور ارادہ کری دوبارہ جمع کرنے کا, تو پہلی جمع سے غسل ضروری نہیں ہے, پل یا توضا بینہما وضو, درمیان جمع ان کی وضو کرے. معلوم ہوا کہ پہلی جنابت سے غسل میں تاخیر کرنا جائز ہے, دوبارہ جمع کرے. یہ وضو بھی فرض نہیں ہے, وضو کرنے سے اعضاء میں ذرا نشاط پیدا ہوتا ہے. عن انس قال کان نبی علیہ السلام یتوب علی نسائی, نبی علیہ السلام اپنی بیگما سے جمع فرماتے تھے بے غسل واحد, اور اخیر میں ایک غسل فرماتے تھے. معلوم ہوا کہ پہلی جمع سے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں ساتویں آٹھویں سے جنابت کے غسل میں تاخیر نویں تک فرماتے. قالت کان نبی علیہ السلام یذکر اللہ عز و جل, نبی علیہ السلام خدا کو یاد کرتے تھے علی کل احیانی کی, ہر حال میں. معلوم حالت جنابت میں بھی, کل احیان میں جنابت بھی ہے, جنابت میں بھی ذکر ہو سکتا ہے. ہاں ایک ذکر نہیں ہو سکتا, قرآن کی تلاوت, اللہ اللہ کرو, درود شریف پڑھو, لا الہ الا اللہ پڑھو. عن ابن عباس قال اختصل بعض ازواج النبی علیہ السلام, نبی علیہ السلام کی بعض ازواج مطہرات نے غسل کیا, فی جفنتن من جفنتن, ایک ٹب سے باہر بیٹھ کر. نبی علیہ السلام نے ارادہ کیا کسی وضو کرے, کہنے لگی یا رسول اللہ انی کنت جنوبا, میں تو جنابت میں تھی. فرمایا ان الماء لا یجنب, تیری جنابت پانی میں تو نہیں گئی, ہاں اس لیے پانی پاک تھی. عن عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغتسل, نبی علیہ السلام غسل فرماتے تھے جنابت سے, ثم یستطفئ بھی, پھر اپنے آپ کو گرماتے تھے میرے ساتھ لیٹ کر, قبل ان اغتسل. معلوم ہے کہ جنوب کا پسینہ بھی پاک ہے اور لیٹنا سونا بھی حلال ہے, تاخیر غسل جنابت میں ہو. کان نبی علیہ السلام یخرج من الخلاء, حضور بیت الخلاء سے نکلتی تھی, فیقرئن القرآن, ہمیں قرآن پڑھاتے تھے. بغیر وضو کے قرآن پڑھنا پڑھانا جائز ہے, ہاتھ لگانا منع ہے. ویاکل معنا اللہ, ہمارے ساتھ گوشت بھی کھاتے تھے, ولم یکن یحجبہ, اور نہیں روکتے تھے, یا یحجبہ کی جگہ فرمائے لم یکن یحجبہ, نہیں منع کرتے تھے قرآن سے شیئن الا الجنابت, جنابت کے حالت میں نہ قرآن کو ہاتھ لگاتے تھے نہ قرآن شریف کو پڑھتے تھے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقرأ الحائض, نہ پڑھے حائضہ اور جنوب شیئا من القرآن. معلوم ہو کہ قرآن کے علاوہ ہر کام دونوں کر سکتے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجیہ ھذہ البیوت عن المسجد, یہ مسجد نبوی کا صحن تھا, یہ ممبر جو ہے یہ مسجد نبوی کا صحن تھا, یہ صحابہ کے گھر تھے اور یہ ان کے دروازے سے جو مسجد کے سین میں کھلتے تھے, تو حضور نے فرمایا یہ دروازے بند کرو, کیونکہ گھر کے اندر انسان جنابت میں آتا ہے تو جب غسل کے لیے نکلتا ہے تو مسجد میں قدم رکھے گا, اور جنوب و حائضہ کا داخلہ مسجد میں کیا ہے, منع ہے. یہ مسجد نبوی تھی, آپ جو بیٹھے ہیں یہ صحابہ کرام کے مکانات تھے, اور ہر مکان کا دروازہ کہاں کھلتا تھا, مسجد میں. حضور نے فرمایا یہ بند کرو, ادھر دروازہ کھول دو, پھر وغیرہ. کیوں؟ اس لیے کہ گھر کے اندر انسان حالت جنابت میں اور حالت حیض میں ہے, اگر غسل کے لیے وہ نکلے تو مسجد میں داخل ہوگا اور مسجد میں ان دونوں کا داخلہ ممنوع. اس لیے فرمایا وجیہ, بدل دو حاضی البیوت, ان گھروں کے دروازے مسجد سے. فإنی لأحل المسجد, میں مسجد حلال نہیں سمجھتا حائضہ اور جنوب کی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخل الملائکہ, فرشتے داخل نہیں ہوتے اس گھر میں جس میں تصویر ہو, سورت سے مراد جاندار کی تصویر ہو. ولا کلب, کلب سے مراد فالتو کتا ہو, شکاری ہو تو جائز. ولا جنوب, اور جنوب وہاں رحمت کی فرشتے داخل نہیں ہوتا. معلوم ہوا کہ جنب ہوتی ہی غسل کرو ورنہ فرشتے نہیں آئیں گے. اب یہ پہلے روایت کا معارض ہے. تو میں نے آپ کو قری کی طرف سے جواب دیا کہ جس تاخیر کو شریعت نے حرام قرار دیا وہ کون سی تاخیر ہے؟ جو مفوت لسلام ساری رات جنابت میں رہو لیکن وقت فجر میں غسل کر کے فجر کی نماز فجر کے وقت میں نہیں کرو گی گناہ گار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی ہیں فرشتے رحمت کی ان کے پاس نہیں آتی، جی فتل کافر، ایک کافر کالاشا، اچھا والمتزم خب الخلوق، اور دوسرا وہ آدمی جو خوشبو لگاتا ہے رنگدار. عورتیں رنگ لگائے خوشبو نہ ہو، مرد خوشبو لگائے اس میں رنگ نہ ہو. والجنوب الا يتوضا، جنوب تب کہ وقت نماز کا نکل جائے. عن عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم ان في الكتاب الذي اس کاغذ میں كتبه، جس کاغذ کو لکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گورنر عمرو ابن حزم کو، وہ یہ ہے اللہ يمس القران الا طاهر، کہ ہاتھ نہ لگائے قرآن کو بھی وضو او جنب. عن نافع قال ان طلقت، میں گیا ابن عمر کے ساتھ، فی حاجت، کہ ابن عمر نے اپنی کام کیا، وکان من حدیث یومئذ، اس دن جو حدیث اس نے سنائی وہ یہ کہ ایک آدمی کا گزر ہوا ایک گلی میں مدینہ کی گلیوں سے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور حضور نکل چکے تھے قضاء حاجت سے. اس آدمی نے حضور کو سلام کیا، فلم يرد علیہ، حضور نے سلام کا جواب نہیں دیا، حتی قریب تھا کہ وہ آدمی ان یتوارا فی السکا، وہ گلی میں چھپ جاتا یعنی آگے موڑتا اس سے گزر جاتا، تو نبی علیہ السلام نے مارا اپنے ہاتھوں کو دیوار پر، ومسح بهما وجهه، اور اپنا چہرہ ملا تیمم کر کے، پھر مارا فمسح ذراعیہ، ثم رد على الرجل السلام، پھر وعلیکم السلام کہا اور معذرت بھی کی کہ نہیں منع کیا مجھے جواب دینے سے سلام کا، الا انی لم اکن علی طہر، حالانکہ ذکر قرآن کے علاوہ جنوب و وضو کے لیے جائز ہے. یہ حضور علیہ السلام نے عمل بالافضل کیا کہ ذکر بھی فاتحہ کی حالت میں ہونا. عن المهاجر ابن قنفذ انه اتى النبي عليه السلام، مهاجر حضور کی خدمت میں آیا، آپ پیشاب کر چکے تھے، فسلم علیہ، مہاجر نے آپ کو سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، حتیٰ کہ آپ نے وضو کیا اور پھر معذرت کی کہ میں ناپاک تھا، وقال انی کریہ، تو میں مکروہ جانتا ہوں کہ اللہ کا نام لوں الا علی طہر، یہ بیان افضل ہے. عن ام سلمۃ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجنب، حضور جنب ہوتے تھے پھر سوتے تھے، معلوم ہوا کہ سونا جائز ہے جنابت کی حالت میں، پھر بیدار ہوتے تھے پھر سوتے تھے. عن عقبہ قال ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان اذا اغتسل من الجنابت، عبداللہ ابن عباس جب غسل فرماتے تھے جنابت سے، نو یفرغ بیده الیمنا، ڈالتے تھے دائیں ہاتھ کے ذریعہ بائیں ہاتھ پر سات مرتبہ پانی، پھر استنجا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ بھول گئے کہ آپ نے کتنے بار پانی ڈالا، کم افراغا کتنے بار پانی ڈالا، تو مجھ سے پوچھا. اچھا جی فقل، تو میں نے کہا لادری مجھے کیا پتا ہے، وضو تم کرتے ہو پوچھتے ہو مجھ سے، فرمایا لا املک، تیری ماں مر گئی، وما یمنع کان تزوی، کس چیز نے روکا آپ کو میری طرف بیان کرنے سے، پھر آپ نے وضو کیا علیہ الصلات، ثم یفیض علی جلدی الماء، سارے جسم پر پانی ڈالا، پھر فرمایا ہاں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھا، حضور علیہ السلام اس طرح غسل فرماتے ہیں. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا فضاتی یوم، حضور نے جمع فرمایا ایک دن تمام بیگمات کے ساتھ، یغتسل عند ہاذی و عند ہاذی، مگر ہر جمع کے بعد نیا غسل کرتے تھے، یہ بیان افضل ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ اللہ تجعلہ غسلا و آخرا، آپ آخر میں ایک غسل کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا ہذا اسکا و آتیہ و اطہار، اس سے نشاط پیدا ہوتا ہے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے منع فرمایا ان یتوضا الرجل، کہ آدمی وضو کرے، بفضل طہور المرأہ، عورت کی بچی ہوئی پانی سے. دیکھو بھائی چار صورتیں ہیں، مرد کی بچی ہوئی پانی سے وضو کرے، عورت کی بچی ہوئی پانی سے وضو کرے، عورت مرد کی بچی ہوئی پانی سے وضو کرے، عورت مرد کی بچی ہوئی پانی کی وضو کرے، کتنے ہوگی؟ اور ہر ایک کی دو قسم ہے، مرد مرد کی بچی ہوئی فانی سیزو کرے یا معان یا تعاقبت, یہ بھی دو یہ بھی دو یہ بھی دو, کل کتنے ہو؟ آٹھ. یہ آٹھ صورتیں جائز. امام محمد احمد صرف ایک میں اختلاف کرتا ہے کہ اگر عورت اجنبی وضو کرے پانی سے اور وہ حائضہ ہو اور غسل کرے, اس کی بچی ہوئی پانی سے اجنبی آدمی وضو نہیں کر سکتا. باقی آٹھ صورتیں امام صاحب امام مالک امام شافعی کے نزدیک جائز ہے. یہ مانا ہے. اب امام محمد فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتوضا الرجل, کہ پیر بگاڑا وضو کرے, بے فضل طہور بے نظیر. ٹھیک ہے, ائمہ صلات اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ جائز ہے, یہاں نہیں تنزیہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پیر بگاڑا بے نظیر کی بچی ہوئی پانی سے وضو کرے گا تو وسوسہ دل میں لائے گا کہ نہیں لائے گا, بلکہ استنجا بار بار کرے گا کہ یہ پانی کہاں لگا ہے. مولوی راستے پر جا رہا تھا تو عورت نے پیشاب کیا, جب وہ چلے گئے تو مولوی نے اپنا سامان اس میں ڈبویا کہ چلو بھوکی نہیں ملتی شوربہ سے. مرقات نے کہا ہے ملا لکاری نے کہ نہا یہ نہیں تنزیہی ہے. عن حمید الحمیری قال لقیت رجلا, میں نے ملاقات کی ایک صحابی کے ساتھ جو حضور کی صحبت میں رہے تھے چار سال, جیسے ابو ہریرہ حضور کی صحبت میں رہے ہیں. اس نے کہا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے منع فرمایا کہ عورت غسل کرے, بے فضل رجل او یغتسل الرجل بے فضل المرآہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ نہیں تنزیہی ہے, یہ امام احمد کی دلیل ہے. باب احکام المیاہ. بلکہ داؤد سر خبروں سے بس